Z okazji Światowego Dnia Radia wszystkie anteny Polskiego Radia przygotowały dziś specjalny program, w którym radio jest tematem przewodnim. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurne, ale będą też rozpogodzenia. Niewielki śnieg prognozowany jest tylko na północnym wschodzie kraju. Termometry pokażą minus 5 stopni we Wrocławiu, minus 4 w Katowicach, Krakowie i Lublinie, minus 3 w Warszawie, minus 1 w Białymstoku, 0 w Poznaniu i Szczecinie, plus 1 stopień w Trójmieście. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Mamo, kiedy obiad? Obiad. Spaghetti na stole. Ojacie, ale szybko. To dzięki Power Booster w naszej płycie indukcyjnej wodę na makaron zagotowałam już w 60 sekund. Nowa płyta indukcyjna 2.0 od Amika. Wielozadaniowa jak ty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W rytmie na trzy. This one is designed for 18 and over, over, 18 and over, over, you must be 18 and over. Boy, won't you go on to your mama, go on to your papa, you're too young to be my lover. Skibbity bang, it was back in the days when we used to sit down in the classroom as bad man legend. Another year of boring stuff in our college. History and maths, we don't need that knowledge. So with Dia in the back with me, bridge up on attack. All of a sudden here she come and she got me distracted. Attracted, she is magnificent. So I walk up to her and listen to what she said. Boy, won't you go on to your mama, go on to your papa. Your papa, you're too young to be my lover. Can't be a lover, can't be a lover, no. Boy, won't you go on to your mama, go on to your papa, you're too young to be my lover. Girl, I've been checking you out, you say I'm too young, girl. Oh, oh, oh. And a boy like me will cause worries into your world. Oh, oh, oh. But if you give me a chance, I will teach you why they say that love is so sweet. Your life will be rich and your soul be complete. And still she said this to me. Boy, won't you go on to your mama, go on to your papa, you're too young to be my lover. Can't be a lover, can't be a lover. Boy, won't you go on to your mama, go on to your papa. Your papa, you're too young to be my lover. Right. Now this one is designed for 18 and over, over, 18 and over, over, you must be 18 and over. So let me tell you this again. Just like back in the days when we used to sit down in the classroom as Batman legend. Week after week, boring stuff in a college. Geometry and math still don't need that knowledge. But when I stare into her eyes, the way how she talks and with how she walks, she make me change the way I acted. Attracted, she is magnificent. But every single time still, this is what she said. Boy, won't you go on to your mama, go on to your papa, you're too young. My lover. Boy, won't you go on to your mama, go on to your papa, you're too young to be my lover. Trzecią godzinę w rytmie na trzy otwiera Josh Stone. To klasa sama w sobie, proszę Państwa. No doskonale brzmi w wersjach studyjnych, rewelacyjnie na żywo. Można było ją usłyszeć dwa lata temu? Tak, dwa lata temu. W Wadowicach. Harry's Symphony pochodzi z siódmego albumu artystki Water for Your Soul, ale ta wersja, którą przed chwilą Państwo słyszeli, znalazła się na składance z remiksami utworów Josh Stone, remiksami, które swoją drogą artystka bardzo lubi. Teraz o Malai. Artysta, który 2020 rok będzie wspominał bardzo miło, bo niemal równolegle z informacją o wirusie w świecie muzyki szła także ta, która mówiła, że pojawił się ktoś taki jak właśnie O Malaj, a później Tang and the Bangas, prosto z Nowego Orleanu. All over the news. Only God now, you know the kind of thing I do, the kind of thing we do. When I thank God, I got the lead. Say God no ungodly. Oluwa now ain't comforting me. When these people they come body me. When I thank God, I got the lead. Say God no ungodly. Oluwa now ain't comforting me. When these people they come body me. It's why I die sometimes. Little Henny and Dice. Na na na na na. Mama. Make I play you my cassette, you. Anything you sell is a market, you. Try to they look from my aspect, you. They love them at the handset, you. Oh, oh. Me I know fi drag is shine. Oluwa na in be my country down. Me I know they try to connect the light. I just want Charlie boy day, me Charlie boy day. Man, I thank God I got the lead. Say God no ungodly. Oluwa na in comforting me. When these people they come body me. And I thank God I got the lead. Say God no ungodly. Oluwa na in comforting me. When these people they come body me. It's why I die sometimes. The little Henny and Dice. Graffiti Kulu my mind. Scanning the pictures, scanning the pictures. Juicy couture, teasing the fellas alone. Pretty at Coachella, the weather never changes her hair. Fellows, the way she blows. Star dreams, pretty on the scene. Everyone knows her name, but I just say, pretty in Coachella. Just can't get enough love. Just can't get enough of stuff. Just can't get enough of stuff. Just can't get enough. Gemstones and gowns, cranberry crown. Everyone knows, everywhere she goes is Coachella. Who

nowym funkowym albumie Blue Eyed Soul Simply Red pod koniec roku wyruszą w długo oczekiwaną trasę. Mają dotrzeć także do Polski. Fani ich uwielbiają. Nic dziwnego, jak się ma tyle hitów, to nie sposób nie zostać okrzykniętym jednym z najbardziej utytułowanych koncertowych zespołów. Simply Red, Never Too Much, można powiedzieć. O, tak jak tytuł utworu, który już teraz usłyszą Państwo w Trójce. Z Nowego Jorku, Luther Vandross, Never Too Much. Oj, dwie różne historie dzisiaj pojawiły się rodzinne, bo Marvin Gaye, bardzo trudna historia, o której nie chciałbym opowiadać, ale Luther Vandross to zupełne przeciwieństwo, bo wielka przyjaźń tutaj ze swoją mamą i ojcem, którego pamięta tylko do ósmego roku życia. Tak czy inaczej, warto wspierać te więzi rodzinne, bo dzięki nim także Luther był bardzo muzykalny, dzięki własnym rodzicom, którzy zaszczepili także miłość do muzyki w nim. A już teraz Wally Cherry, facet, który będzie czuł się uspokojony, zaspokojony. I feel certified. We'll be right back. times. And I got the strength I needed, knowing that the beast of a man is so very hard to beat. I'm so glad the sun is shining to brighten up my day. Cause behind his light, I see things in a different way. Uspokojony, zaspokojony, I feel certified. Powinienem powiedzieć chyba uświęcony, ale słuchający całego utworu trudno odnieść wrażenie, że chodzi o to samo. Uświęcenie. Oj, można się uśmiać. A jeśli ktoś by się zdenerwował, to George Clinton ma propozycję dla państwa. If anybody gets fucked up. Bands, they're all illegal. concern. Hey, make it remember. Let's take a trip, dip through the funk lane. Hey, my man, don't y'all understand? Never got caught without the P-phone. And we roll it all day in Cherokee trunks. It's the only thing that can move me. It's on the pop and it ain't no stopping. We're stuck here. You came to party with people. You came to party with people. You came to party with people. It's gonna be in your face. You turn around and get this funk in your behind. W rytmie na trzy. Trippin'. Now it ain't all your fault, I take a pot of blame. I regret when I was lying, I was never raised. Run around town, people talk about we was popular and it spread like a word of mouth. I ain't saying it is easy, and I struggle but decide that we leaving. Something in the past that we needed to let it go while we still speaking. Last. And I'ma miss your smile and always have a spot, but we just can't go on. We gotta break and hope we both find love on our faith. Yeah, it's hard like a concrete wall and well made. And just to think I thought that we'd be forever, never seen in my mind that a day would be without you. Any last words out you? Breaking up is hard to do. fortuna kołem się toczy. To był Bobby Caldwell. Szalenie popularny artysta muzyki soul pod koniec lat 70. w Stanach Zjednoczonych, ale później jakoś zaginął. Trochę koncertował po Japonii. Dopiero po latach odnalazł go Jack Splash, który odgrzebał dosłownie Caldwella. Wymyślił kolektyw Cool Uncle, zaprosił Jesse Ware, Mayera Hefthorna, CeeLo Greena, no i stworzyli taki dosyć przyjemny album w 2015 roku. A za chwilę artysta, powiem tak, jeśli posiadają Państwo instrument klawiszowy, to byleby nie wpadł, broń Panie, w ręce Briana Culbertsona, bo mogłyby zostać z niego tylko wióry. Dlaczego? O tym przekonają się Państwo w internecie, szukając występów Briana Culbertsona, a teraz namiastka tego, co mogłoby się wydarzyć, gdyby instrument klawiszowy trafił w jego ręce. Gdybym teraz prowadził auto, to wszystkie moje palce u obu dłoni tańczyłyby na kierownicy. Brian Culbertson, Keep Moving. No to była jedyna instrumentalna propozycja moja na ten wieczór. Mam nadzieję, że Państwu się jakoś przypodobała. A teraz absolutna świeżynka. 9 lutego ujrzała światło dzienne, więc 4 dni na rynku w sieci. Anchor Song to urodzony w Tokio muzyk z brytyjskimi korzeniami. W tej chwili zajęty świętowaniem dekady z wydawnictwem Brighton True Thoughts i przygotowuje się na 2021 rok. Przygotowuje materiał. A Tunis Dream, który w tej chwili Państwo słyszą, to taka zapowiedź tego, co za chwilę mamy dostać od Anchor Songa, londyńskiego producenta. A Tunis Dream to taki będzie luksusowy dźwięk z północnej Afryki. Song, Tunis Dream. Mało dźwięków, ale tyle wystarczy. Być może. Pozostajemy, proszę Państwa, jeszcze na wyspach. Radiant Children, już teraz. Single i epki w swoim dorobku? Kilka. Albumy studyjne? Jeden. Wydany w ubiegłym roku. There is only being yourself. A na nim ten utwór, który otwiera to wydawnictwo. Mariposa. Nobody control ya. Got a ruby gold poem on a poster. Dressed in a silky kimono. Rarely ever see her in a photo. She okay with being alone though. She on a globe. Reading and reading and reading. She stay ahead cause they always be stealing. Stay in tune with the feelings. Stay in tune with the meaning. Mariposa, Mariposa. Ooh, I wanna get to know ya. Lavender, incense, aroma. Peach, iced tea, Arizona. Mariposa, Mariposa. I believe in you, my Jehovah. Don't let nobody control ya. Got a ruby gold poem on a poster. Tell me what's the purpose of your life. Ask the universe and it will give you what you like. Don't you be ashamed to take the day to treat you nice. Spend some time alone, go read your book, go ride your bike. You don't have nobody but not shining in this world. The day that you stop growing is the day you stop to learn. Powróci za tydzień. Start godzina 20. Magdalena Trzaska, Michał Jakubik i Karol Gnat. Bardzo Państwu pięknie dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie po 23 polarne w tropikach. Dobrej nocy, a jutro wielu powodów, by móc powiedzieć, że życie cudem jest. Do usłyszenia Państwu. I'm right, am I? Sure to sight, cause you on your bike and I go bananas, forget my manners. But in fairness, you're all that matters. So take your time and do inhabit this. Getting cold, so take my jacket there. No mistake, your sense of talent, yeah. All I need to cleanse a palate, it takes a while to find the balance. When you come back, you'll see a palace. But seeing you is all that matters. And I could let you in, so show love. I was in debt to you, but me it was never enough. Won't ever regret if I ever left. She calling my bluff. She calling my bluff this time. I mean I was never enough. She packing her stuff, but she owning up. But don't even rush this time. Wait, she don't stop to run. This love feels so bad, and I would have waited. Was cozy, she wanted none of it. Okie dokie, came into my life, now she keeping it low key. In and out of it, like she doing a okie dokie. If I could let you on the sky, you're the sun, I would get up to see you shine. I do confess, my heart is shattered. You're the only light that ever mattered. So take your time, but do inhabit this. Getting close to take my jacket there. No mistake, a sense of talent, yeah. All I need to cleanse a palate. It takes a while to find a balance. When you come back, you'll see a palace. But seeing you is all that matters. And I could let you in. So show love. I was in debt to you, but me it was never enough. Won't ever regret if I ever left. She calling my bluff. She calling my bluff this time. I mean I was never enough. She packing the stuff and she owning up. But don't even rush this time. Wait, she don't stop to run. This love feels so bad, and I would have waited for you. I would have waited for you, yeah. wasn't there to you, but me was never enough. Won't ever regret if I ever let she call me my bluff. She called me my bluff this time. But me, I was never enough. She packing her stuff, is she on enough? But don't even rush this time. Let me take you to my little star.